عظمت امام آدم، عبادت امام آدم، عبادت امام آدم، سخاوت امام آدم، سخاوت امام آدم، تلاوت امام آدم، تلاوت امام آدم، رفعت امام آدم، رفعت امام آدم، سخاوت امام آدم، سخاوت امام آدم، تقلید امام آدم، تقلید امام آدم، تحقیق امام آدم، تحقیق امام آدم، فیضان امام آدم، فیضان امام آدم، سرور دو عالم امام آزم، ابو امام آزم، ابو آپ سنگم آزم، ابو کے آپ سنگم امام آزم، آزم ابو حنیفہ، امام آزم ابو حنیفہ، امام آزم ابو حنیفہ، امام آزم ابو حنیفہ، امام آزم ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے ایک عالم امام اعظم، ابو حنیفہ امام اعظم، ابو امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم حنیفہ، امام اعظم ابو، تلاوت امام اعظم، مرحبا مرحبا، سخاوت امام اعظم، مرحبا مرحبا، تلاوت امام اعظم، مرحبا مرحبا، سخاوت امام اعظم، مرحبا مرحبا، رفعت امام آدم، مرحبا مرحبا، رفعت امام آدم، مرحبا مرحبا، تقلید امام آدم، مرحبا مرحبا، تقلید امام آدم، مرحبا مرحبا، تحقیق امام آدم، تحقیق امام آدم، تحقیق امام آدم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، جو بے ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم رفعت امام اعظم، مرحبا مرحبا، نسبت امام اعظم، مرحبا مرحبا، رفعت امام اعظم، مرحبا مرحبا، امام اعظم مرحبا مرحبا، تحقیق امام اعظم، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جاری رکھ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم تمہارے دربار کا گدا ہوں میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں تمہارے در کا گدا ہوں آقا تمہارے در کا گدا ہوں میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں کرم پائے شاہ غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم عظمت ابو حنیفہ مرحبا مرحبا رفعت ابو حنیفہ مرحبا مرحبا رحمت ابو حنیفہ عنایت ابو حنیفہ تخلید امام اعظم مرحبا مرحبا رفعت امام اعظم مرحبا مرحبا عبادت امام اعظم مرحبا مرحبا ریاضت امام اعظم مرحبا مرحبا سہانت امام اعظم مرحبا مرحبا طہارت امام اعظم مرحبا مرحبا فقاہت امام اعظم مرحبا مرحبا فیضان امام اعظم امام اعظم ابو حنیفہ ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام ساری بڑھ چلی ہے لڑائی آپس میں ٹھن گئی ہے شاہ مسلمان ہو منظم شاہ مسلمان ہو منظم امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم امام